سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، آقا سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، سر گزشتے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، بخشوانا مجھے سے آسی کو روا ہوگا کسے، یا رسول اللہ بخشوانا مجھے سے آسی کو روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن،